أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok Sübhaneke seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azabennâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmül hisâb, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udü bike min hemâzâti şeyâtîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Allah'ım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz o peygamberlerin ruhaniyetini bu özel gecede yanımızda hazır bulundursun. Amin. Allah'ımız meleklerin yaratıcısı olan Allah'ımız o melekleri akın akın meclisimize göndersin. Amin. O melekler bu gece bizim affedilmemiz için istiğfar etsinler. Amin. Allah bizi affetsin. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri bozulmayan kitabında kıyamete kadar bozulmaktan koruduğu kitabında, Kur'an'ında bize şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz indirdik. Enzelnahu, onu biz indirdik. Neyi biz indirdik? Bunu. Kıyamete kadar korunan kitabı kim indirmiş? Allah Teala Hazretleri. Ne zaman indirmiş? Fi leyletil kadr. Bir gecede indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Allah-u Teala güneşin devrini 365 güne tamamlamıştır. Bu 365 gün içinde bazı geceleri çok özel kılmıştır. Çok önemli kılmıştır. Bunun sebebi hikmeti nedir? Kullarını kolay bir şekilde affetsin diye, kulları o gecelerde normalden daha fazla ibadet yapsın diye, rutinlerini terk etsinler, gafletten ayıksınlar diye. Uyuyan bir adamın, evi yanarken uyuyan bir adamın bir tokat yiyip anında uyanması gibi olsunlar diye bazı özel geceler yaratmıştır. Berat gecesi gibi, Kadir gecesi gibi, özellikle Kadir gecesi gecelerin efendisidir. Sebep, adına sure inmiştir. Kadir suresi. Zikrettiğim ayet bu surenin ilk ayetidir. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin diğer 364 geceden üstün olmasının en büyük sebebi ne? Çünkü bu gecede Allah bizi muhatap aldı. Bu bozulmayan kitabı, Kur'an'ı bu gecede indirdi. Bundan dolayı Müslümanlar Kadir Gecesi'nde diğer gecelerden çok daha fazla ihtimam gösterirler. Özen gösterirler. Fî leyletil kadr ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Şimdi Allah Teala Hazretleri surenin başında buyuruyor ki bu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde biz indirdik. Peşinden Efendimiz Aleyhisselam'a bir soru soruyor. Kur'an'ı Allah Teala indirdi ama Kerem Hoca'ya mı indirdi? İsmail'e mi indirdi? Aranızda vahyalan var mı? Yok. Bu Kur'an'ın ilk muhatabı kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah bu kitabı Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirmiştir. Şimdi Mevla Teala ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki biz bu kitabı, biz bu ayetleri ilk olarak Kadir Gecesi'nde indirdik. Peşinden soru soruyor Allah. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sana bu Kadir Gecesi'nin ne olduğunu kim idrak ettirdi? Efendimiz Aleyhisselam Kadir Gecesi bilir miydi? İlk vahyi alıncaya kadar, peygamberliği alıncaya kadar Kadir Gecesi diye bir şey bilir miydi Efendimiz Aleyhisselam? Cık, bilmez. Bunu kim idrak ettirdi peygamberimize? Allah Teala idrak ettirdi. Bu gece Allah'ın 600 yıllık bir aradan sonra bütün insanlıkla tekrar muhatap olmaya başladığı gece olması hasebiyle en özel gecedir. 600 yıl ara. Ne demek bu? Bizim peygamberimiz Aleyhisselam'dan önce kim geldi? İsa Nebi geldi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Biz Müslümanlar peygamberimize inanmakla kalmayız. Biz Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'ın 124 bin tanedir buyurduğu peygamberlerin tamamına iman ederiz. Eşit olarak. Birisine az inandık, birisine fazla inandık. İsa'ya daha az inandık, Musa'ya daha çok inandık diyemeyiz. Çünkü imanda az inandık, fazla inandık olmaz. İmanda hepsi eşittir. Bütün peygamberlere tıpkı Efendimiz'e iman ettiğimiz gibi iman etmişizdir. Ancak Allah Teala peygamberlerin bazılarından üstün kılmıştır. Şu ayet-i kerime bunu delillendirir. Resullerimizden bazısını bazısına üstün kıldık. O nebilerimizden kimisini kimisine üstün kıldık. Bu ayetler peygamberlerin derecelerinin aralarında fark ettiğini gösteriyor. Ama imanda bir farkımız olur mu? Ya hocam, Yunus Aleyhisselam bizim peygamberimizden daha düşük bir peygamber olduğu için kendisine bir şeriat da gelmedi. Dolayısıyla biz Yunus Aleyhisselam'a daha az iman ediyoruz. Dese bir adam ne olur? Allah muhafaza dinden çıkar. Neden? Bu kitap bize 28 tane peygamberden bahseder. 28 peygamber. Üçü ihtilaflıdır. Peygamber midir, veli midir? Allahu alem. Ama 25 peygamber kesindir. Bir Müslüman bu 25 peygamberin tamamına eşit olarak inanmak zorundadır. Ancak kimin kanunlarına uyacak? Son peygamber, son kanun koyucu kimse ona uyacak. Bizim peygamberimizden 6 asır önce İsa Nebi gelmiştir. İsa Aleyhisselam zamanında onun beldesinde bulunan kim varsa 30 yaşında peygamberlik geldi kendisine. 3 yıl vazife yaptı. Çok kısa bir vazife dönemi oldu. Herkes, onun beldesinde bulunan herkes ona iman etmek zorundadır. Kim dese ki ben bunun peygamber olduğunu kabul etmiyorum, kafir gider. Bu Aristolar, bu Sokratesler, bu filozoflar, Yunan filozofları, tıp ilminde ilerlemiş adamlar, tekniği çok üstün adamlar. Bu adamlara denilince İsa diye bir insan geldi, peygamber olduğunu iddia ediyor. Kör bir adamın gözlerine elini sürüyor, adam hemen görmeye başlıyor. Bir kambur geliyor, elini sırtına sıvazlıyor. İsa Nebi neden Mesih deniyor? Mesheden. Birisine meshettiği zaman Allah'ın izniyle orası şifa buluyor. Bu tıp ilminde ilerlemiş filozoflara bunlardan bahsedince, İsa Nebi'nin mucizelerinden bahsedince halk bunlar ne diyor? Bu olabilir. Allah bazı insanlara böyle özellikler verebilir. O kullar, bu mucizeleri rivayet eden kullar peşinden bir soru soruyor. Diyor ki niye siz tabi olmuyorsunuz? Bu kişi Allah'ın peygamberi olabilir diyorsunuz. Ve bu gösterdiği mucizeleri siz gösteremiyorsunuz. Neden tabi olmuyorsunuz? Ya onun dini ona, bizim dinimiz bize. Diyorlar ve kafir oluyorlar. Dolayısıyla İsa Nebi semaya kaldırıldı. Şimdi televizyonlarda bazı sapık hocalar çıkmışlar. Diyorlar ki İsa Aleyhisselam öldü. Bu Hristiyanlığın görüşüdür. İsa Nebi'nin öldüğünü söyleyen Hristiyanlardır. Müslümanlar İsa Nebi'ye öldü diyemezler. Çünkü bu kitap diyor ki öldürülmedi ve asılmadı. Öldürülmedi ve asılmadı. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi. Allah bu kitapta diyor ki öldürülmedi. Bizim mezhepsiz sapık hocalar diyor ki öldü. Öldü, daha beklemeyin İsa'yı diyorlar. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki ikinci kat semada ben görüştüm. Mahşer gününün, kıyamet gününün en büyük alametlerinden bir tanesi İsa'nın nüzulüdür. Gökten inmesidir. Hazreti Mehdi'nin zuhurudur, ortaya çıkmasıdır. Tıpkı geleceğe dair yüzlerce haberi olduğu gibi bu haber de çıkacaktır. Her kim derse ki, hangi televizyonda görürseniz görün, adının başında ne etiket olursa olsun, derse ki İsa Nebi ölmüştür, bu adam Hristiyan kafasındadır. Bu adam Müslüman kafasında değil. Çünkü bu adam şöyle diyor, Allah bir peygamberi ikinci kat semada yaşatamaz. Allah'ın buna gücü yetmez. Kardeşler, bu sapık profesörlere bu kitabı alın ve gösterin. Deyin ki kardeşim bu kitaba inanıyor musun? Bunlar diyecek ki inanıyorum. Hemen peşinden ikinci bir soruyu sorun. Tamamına mı inanıyorsun yoksa bir kısmına mı inanıyorsun? Çünkü artık ülkemizde bazı Müslümanlar var. Bu kitabın bazı ayetleri hükmünü yitirmiştir. Kıyamete kadar geçerli değildir. Dolayısıyla biz bazı ayetleri kabul ederiz, bazılarını etmeyiz diyorlar. Bu sapık profesörler, İsa Nebi'nin öldüğünü iddia edenler ayetlerin bir kısmını reddediyor. Ne diyor? Gerekçesi ne? Bilimsel bir gerekçe. Nedir? İkinci kat semada bir adam yaşayamaz. Uzaya bu kadar adam yolladık ya. Bak, hiçbirisi yaşayamıyor. Hepsi bir elbiseyle, bir astronot elbisesiyle gezmek zorunda. Demek ki İsa Nebi de astronot elbisesi olmadığı için yaşayamaz diyorlar. Bu kitap bize başka bir peygamberden bahsediyor. Kim o? Yunus Aleyhisselam. Allah-u Teala bu kitapta Yunus Aleyhisselam'ı bir balığın karnında yaşattığını anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Açın ayetleri, okuyun. Bir balığın karnında insan yaşar mı? Denizin dibinde yaşayamaz. Balığın karnını geç. İnsan suyun altında ikinci dakika duramaz, ölür. Ama Allah diyor ki ben yaşattım. Yunus'u balığın karnında yaşattım. Yunus Nebi'yi balığın karnında yaşatan Allah, İsa Nebi'yi ikinci kat semada yaşatamaz mı? Bu nasıl bir zeka? Bu nasıl bir hafsala? Bu nasıl bir iman? Allah Teala Bakara suresinin başında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ buyurmuyor mu bize? Müminler o kimselerdir ki gayba iman etmiştir. Görmediklerine iman etmiştir. Ben bu kitapta diyorum ki Yunus'u yaşattım. Bize ne düştü burada? Ya bilimsel olarak mümkün değil hocam. Böyle bir sallama yapabilirsin. Felsefe yapabilirsin. Ama İslam felsefeyi kabul etmez. İslam fikir yürütmeyi kabul etmez. Allah böyle diyor mu? Böyle diyor. Resulullah böyle diyor mu? Böyle diyor. Bitti. Bitti. Efendimiz Aleyhisselam Hendek kazasında. Hendek kazıyorlar. Sahabenin tamamı aç. Hepsinin karnında birer tane taş var. Resulullah'ın karnında iki tane taş var. Açlık giderilsin diye. Mideye baskı yapıyor. Açlığı unutuyor. Bir tane taş geldi. Bir kaya geldi. Hazreti Ömer kayaya topuzla vurdu, kıramadı. İmam Ali geldi, kayaya vurdu, kıramadı. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bir kaya var, bunu kazmamız lazım, ortadan kaldırmamız lazım. Sen bunu kaldırabilir misin? Resulullah Aleyhisselam Zülfikar'ı kaldırdı, kılıcıyla kayaya vurdu. Kaya paramparça oldu. Peşinden Allah'ımız, Efendimiz Aleyhisselam'a bir sahne gösterdi, gelecekten bir sahne. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, sizi müjdeliyorum ey Müslümanlar. Sizi müjdeliyorum. Allah benim ümmetime İran'ın fethini müyesser kılacaktır. İran kim? Şimdinin Amerika'sı. Süper güç. Persliler, ateşe tapanlar. Allah benim ümmetime İran'ı kuşatmayı ve orayı Müslümanlaştırmayı müyesser kılacaktır. İki, Allah benim ümmetime Şam'ı, Kudüs'ü Müslümanlaştırmayı, İslamlaştırmayı müyesser kılacaktır. Şam bizim olacaktır. Üç, Allah benim ümmetime İstanbul'u verecektir. İstanbul bizim olacaktır. Bakın, Resulullah Aleyhisselam Allah'ın göstermesiyle üç tane mucize beyan ediyor. Geleceğe dair üç haber. Kardeşler, bu üç haber çıktı mı çıkmadı mı? Şam, Müslüman. İran, Müslüman. İstanbul, elhamdülillah atamız Fatih aldı. Üç haber çıktı mı? Çıktı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Resulullah Aleyhisselam'dan bunu işiten bazı Müslümanlar, o hendekleri kazan bazı Müslümanlara dediler. Ya bizim karnımız aç, karnımızı doyuramıyoruz. Bu peygamber çıkmış ne diyor ya? Böyle şey olur mu ya? Kendi toprağımızı savunmanın peşindeyiz dediler. Resulullah'ın bu mucizesini inkar ettiler. Gittiler müşriklerin safına katıldılar. İnanmadılar. Gayba iman etmediler. Ve kafir gittiler. Günümüzdeki ne kadar sapkın, mezhepsiz, reformist, modernist adam varsa işte bu kafadadır. Benim mantığım almıyor hocam. Mantığıma uygun gelmiyor. Dolayısıyla ben İsa'nın öldüğünü söylüyorum. Ya öldüğünü söylediğin zaman bu kitabı inkar ediyorsun. Öldüğünü söylediğin zaman Resulullah Aleyhisselam'ın İsa Nebi'nin nüzulüyle alakalı 100 tane hadis-i şerifini inkar ediyorsun. 100 hadis rivayet edilmiştir. Bunların 40 tanesi sahihtir, sahih. Biraz hadis ilmini okuyan adam sahih ne demek bilir. Yalan söyleme durumu olmayan, hafıza kaybı olmayan sahabilerin rivayet ettiği hadislere, sağlam zincirli hadislere sahih hadis denir. Ama bu hocalar hep inkar ediyor. Bu mezhepsizler bu oyuna sallıyor. Peygamberimize sallıyor, sahabeye sallıyor, Kur'an'a sallıyor. Böyle iş olmaz kardeşim. Dolayısıyla Müslümanlar iman eder. İnandık ve itaat ettik der. Kalbinde ikilik olanlar işittik ve isyan ettik der. Allah bizi bunlardan etmesin. Amin. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam özellikle Kadir Gecesi hadis-i şeriflerinde bu geceyi çok methediyor, çok övüyor. sahabe-i kiram efendilerimiz bu geceye çok ihtimam gösteriyor. İslamiyet'te Ramazan aylarının efendisi, aynı İslamiyet'te Kadir gecesi günlerin efendisi. Ramazan'ın sonuna geldik. Allah nasip ederse bir üç gün sonra bayrama erişeceğiz. Ama Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki, mümin bayramı iki defa kutlar. Mümine iki tane bayram vardır. Bir, oruçluyken iftar sofrasına oturduğunda. İki, mizandan, sırattan geçip cennette Havz-ı Kevser'inden içtiğinde. Bizim kaç tane bayramımız varmış? İki tane. Her iftar sofrasına oturduğumuzda, o sofranın başına geçtiğimizde biz düşündük. Biz bazı cahiller gibi, bazı zayıf karakterliler gibi yapmadık. Cahil Müslümanlar ne yapıyor? Yarın 46 geçe mi, 47 geçe mi? 45'e mi indi? 44 mi yani? Oh çok şükür 2 dakika daha az tutacağız. Yani zeka seviyesi düşük. Çok aşağılarda sürünüyor. 1 dakikanın 2 dakikanın hesabını yapıyor. 2 dakika önce tutsan ne olur? Önce bozsan ne olur? Sonra bozsan ne olur? Müslüman ya. Kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam diyor Ankara'da da evim var diyor. Ankara'daki evimde diyor iftarı 20 dakika önce açıyorum. Ramazan boyunca Ankara'da yaşasam bu bir ihlâssızlık olur mu? Soruya bak, buyur buradan yak. İki tane evim var diyor. Orada da işlerimi görebiliyorum, burada da görebiliyorum diyor. Ama Ankara'da oruç 15-20 dakika önce. Ben diyor Ankara'da yaşayayım diyor bir ay boyunca, 20 dakika kurtarayım diyor. Zihniyet. Bu neyi gösteriyor? Akıl çok zayıflamış. İki, iman çok zayıflamış. Birçoğu iftar sofrasına oturduğunda bu gibi küçük ucuz hesaplar yaptılar. Ama biz Müslümanlar ne yaptık? Allah'ım sana hamdolsun şu bayram anında bizi nasip ettin, tekrar ulaştırdın. Şu anda nimetler önümdedir. Bugün oruç tutmayan adam da şu anda akşam yemeği yiyor. Oruç tutan ben de şu anda akşam yemeği yiyorum. Kârda olan kimdir kardeşler? Kim kazandı? Ben kazandım. Allah'a hamdolsun Rabbim bana sağlık verdi ve o adamla aynı akşam yemeğini yememe rağmen Allah'ın melekleri bana sabaha kadar dua edecek. Günahlarımın affı için istiğfar edecek. Bu adama beddua edecekler, lanet okuyacaklar. Bu burada gördüğü aşağılıktır. Bunun hesabı vardır, mahşeri vardır, sıratı vardır, kayıp düşmesi vardır. Oruç namazdan hemen sonra gelen bir ibadettir. Bu ibadeti vakti zamanında yerine getirmediğimiz zaman azap görürüz, sıkıntı görürüz. Dolayısıyla biz Müslümanlar zayıf inançlı olmadık. Kuvvetli inançlı olduk. Allah'a teslim olduk. Yaz kış bizim için fark etmez. Biz 4.30'da 5'te iftar yaptığımız zamanları da hatırlıyoruz. Ben 15-20 sene önce 4.30'da 5'te iftar yapıyordum. Çok rahattı. Hayatımızın en rahat oruçlarıydı. Ama biz 8.47'de, 8.48'de iftar yaptığımız bu günleri de gördük elhamdülillah. Sorum şu, o andaki oruçla bu andaki oruç bir midir? O oruçtan aldığımız sevapla bu oruçtan aldığımız sevap bir midir? İslam'da ibadetlerin mükafat nispeti çekilen sıkıntıyla orantılıdır. Ne kadar sıkıntı çekiyorsun? İbadetinin miktarı sana o kadar yansıyor. Buraya Allah Teala o kadar fazla rakam yazıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bütün ibadetlerin Allah katındaki değeri bir mislinden 700 misline kadardır. Ancak Allah Teala buyurdu ki oruç benim içindir. Oruçta riya mevzu bahis değildir. Orucun mükafatı bende gizlidir. Bak rakam sınırlaması yoktur oruçta. Birden 700'e kadar yoktur. Dolayısıyla çektiğimiz sıkıntı ne nispette? Zorlamamız ne nispette? Allah Teala bize o nispette mükafat ve sevap verecektir. Esnaf arkadaşımın kardeşi geldi. Norveç'te yaşıyormuş. Dedim kardeşim ben sana geçen sene sordum kaç saat oruç tutuyorsun günde? Bana dedin ki 21 saat. Bu sene dedim 1-2 dakika azaldı mı arttı mı? Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi bu sene 21,5 saat oruç tuttuk. 21,5 saat. Burada 15-16 saatin muhabbetini yapıyorsunuz dervişle. Televizyonda boyuna doktorlar çıkıyor. Efendim akşamleyin şöyle su içerseniz bütün gün boyunca susuzluğunuz gider. Pekmezi bol yerseniz bütün gün boyunca açlık hissetmezsiniz. Kardeşim orucun manası açlık susuzluk hissetmemek değil. Tam aksine hissetmek, hissetmen gerekiyor. Açlığı susuzluğu hissetmen gerekiyor. Eğer bunu hissetmezsen Suriye'de kedi yemek için kedi peşinde koşturan Müslüman kardeşini hatırlayamazsın. Hatırlayamazsın. Susuzluğu hissetmezsen Suriye'de su bulamayan, çamurdan su içen Müslümanı anlayamazsın. Düşünemezsin. Sen kolun kırılmadan kolu kırılmış bir adamın halini anlayamazsın ki. Şu halde bu sıcak günlerde, sıcak da değil be kardeşler ya. Bak Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azattır. Ama bu Ramazan öyle bir Ramazan diye geçti ki, başı rahmet, ortası rahmet, sonu da rahmet. Rahmetten kastın nedir hocam? Rüzgar, yağmur. Rahmet deyince İslam alimleri iki şeye yararlar. Rüzgar, yağmur. Ramazanın ilk 20 günü ben üşüdüm. O kadar sert rüzgar vardı ki bir damla susuzluk çekmedim. Son 3-4 günde biraz sıcak var. Allah Teala bize bunu kolaylaştırdı kardeşler. Bize bu Ramazan'ı kolaylaştırdı. Neden? İmanlar zayıf. Bu Norveçli kardeşim 21,5 saat oruç tutmuş. Adamlar iftarla sahuru aynı anda yapıyor. İftarı yiyoruz diyor. Peşinden akşamı kılıyoruz diyor. Oturuyoruz diyor sahura. Yine bir şeyler yiyoruz. Kalkıyoruz diyor. Teravih kılıyoruz. Bir daha oturuyoruz. Biraz su içiyoruz diyor. Çay bile içemiyorlar ya. Ramazan'da yemekten sonra çay dünyanın en güzel nimetidir. Ama adamlar çay bile içemiyor. Çağırdık diyor, dünyanın her tarafından hocaları çağırdık diyor. Bize bir fetva bulun ya. 2,5 saat yetmiyor kardeşim. Yıkanacağız mı, yatacağız mı, yiyeceğiz mi, içeceğiz mi yetmiyor. Her taraftan hocaları çağırmışlar. Bir tane hoca fetva verememiş. Güneş batıyor mu? Batıyor. Güneş doğuyor mu? Doğuyor. Kaç, ne kadar saat varsa bu zaman dilimi içinde oruç tutmak zorundasın. Güneş batmasa, bir Antarktika falan olsa, orada 6 ay gece 6 ay gündüzdür. Orada nasıl yaparlar fetvada? En yakın toprak neresi? Güneşin doğup battığı en yakın toprak neresi? Oraya göre iftar açar, oraya göre imsak yapar. Fıkıh ölçüsü bu. Ama burada güneş doğuyor ve batıyor. 2,5 saat. Bu kadar bile olsa bu orucu tutmak zorundasın. Bulunduğun beldeye göre, mekana göredir bu. Değişmez. Yalnız ben bu kardeşime bir akıl verdim. Bizim dedim Türkiye'de bir sürü sapık hoca var. Eğer bunlardan bir tanesini çağırsaydınız 10 saat tuttururlardı, kurtardınız paçayı. Bir tanesi çıkıyor diyor ki bu millete fazla oruç tutuyorsunuz diyor. 2 saat önceden orucu açtırıyor. İmsağı ileriye alıyor. İftarı erkene alıyor. Diyanetin takvimine biz bakmayız diyor. Sapık sapık tonlu adam türedi kardeşler. Milletin orucunu bozduruyor. Daha kötüsü 61 gün tutturuyor. Çünkü oruçta ceza keyfi olarak bozmaya bağlıdır. Bir hastalığın yok, rahatsızlığın yok. Çalışıyorsun, ediyorsun. Moralin çok bozuldu. Birisine kızdın, ver şuradan sigarayı ya dedin. Ver şuradan suyu dedin. Ve suyu içtin, sigarayı içtin. Ne oldu? Keyfi olarak bozdun, Allah'a meydan okudun. Bunun cezası var. Kaza bir tarafa, bir gün kaza, bir de cezası var. Nedir o? 60 gün. Buna kefaret denir. Şu halde kardeşler, bu adamlar bile bile millete orucunu yediriyor. Tek dertleri var, İslamiyet'i yıkmak. 14 asırlık İslam dinini yok etmek ve yeni bir din ortaya getirmek. Kolaylaştırılmış bir din. Hadisleri kabul etme, tefsiri kabul etme, fıkhı kabul etme, siyer, tasavvuf, reddet, inkar et. Kur'an mealini oku, bazı ayetleri de inkar et. Süper bir İslam. Tıpkı Hristiyanlık gibi. Tıpkı Hristiyanlık gibi. İçi boşaltılmış bir İslam. Planları bu. Allah bunları muvaffak etmesin. Amin. Burunlarını yerde sürtsün. Amin. Amin ya mu'in. İşte kardeşler, İnsanlarda imanlar zayıfladı. Bu kadar güzel günleri nasıl kurtarabilirim, nasıl bir şeyler alabilirim hesabını yapmaktansa neyi tercih ediyorlar? Nasıl kaçabilirim? Nasıl kaçabilirim? 25 yaşında adam bana soru soruyor. Mesaj yolluyor 25 yaşında. Hocam diyor, çok sıcak. Susuzluğa dayanamıyorum. Ben fidye versem olur mu? 25 yaşında güreş yapsak beni yıkar. Fidye versem olur mu? Kardeşim var mı bir hastalığın? Ciddi bir hastalığın var mı, bir doktorun tutarsan hayati tehliken vardır dediği? Yok hocam. E ne? Sıkıntı ne? Susuzluk hocam. Çocuk musun sen ya? Çocuk musun? Bizim 14 yaşında çocuğumuz oruç tutuyor. 14 yaşında. Sen 25 yaşında adamsın ya. Evlensen çocuğun, çoluk çocuğun olacak, barkın olacak. Ama imanlar zayıflamış, kaçmanın hesabına gidiyorlar. Bakın, son yıllarda gördüğüm en fazla oruç yiyen gördüğüm sene bu senedir. Çok rüzgar olmasına rağmen, Allah'ın çok büyük bir yardım olmasına rağmen en çok bu sene oruç yiyen adam gördüm. Ve orucu yeme olayları meydan okurcasına. Ellerinde şaşal sularla sokaklarda geziyorlar. Kardeşim tamam, Allah'a karşı imanın zayıf olabilir. Elindeki su ne? Meydan mı okuyorsun bize? Siyasinin bir tanesi Ramazan vakti çıkmıştı. Bir mezarı ziyarete gitmişlerdi. Ramazan vakti hiç su içmez. Özellikle oraya su istemiş. Su koyun demiş Ramazan vakti. Ben oruç tutmuyorum. Bütün Türkiye görsün ki ben oruç tutmayan bir cumhurbaşkanıyım deyip meydan okumuştu. Su içebilirsin, git evinde iç. Niye milletin gözünün önünde içiyorsun? Bu saygısızlık, bu edepsizlik neden? Camide bütün insanlar namaz kılarken, camiye bir adam gelse, kapıdan içeriye girse ve elindeki sazla türkü söylemeye başlasa. Ön tarafta üç saf akşamın farzını kılıyor. Arka taraftan adam geldi, dıngır dıngır çalmaya başladı. Ve türkü söylemeye başladı. Bu cemaat bu adamı döver mi dövmez mi? Hele ki bir Arnavut camisine gittiyse dövmekle kalmaz. Sopayla girer. Sopayla girer. Bu büyük bir saygısızlıktır. Büyük bir edepsizliktir. Arka taraftan müzik açsa yahut da yemek yese, kapur kupur yemek yiyor. Millet orada farzı kılıyor, bu arkadan yemek yiyor. Buna büyük bir saygısızlık denmez mi? Edepsizlik. Aşağılık bir hareket. Ramazan orucunu tutan insanlar bütün ülkeyi bir ibadet alanı haline çevirmişler demektir. Sen bu adamların ibadet alanında edepsizlik yapma. Saygısızlık yapma. Yiyorsan bile köşeye geç ye. Senin Allah ile arandadır, biz karışamayız. Ama benim karşımda meydan okurcasına su içersen, yemek yersen, bize aptal muamelesi yaparsan hoş karşılanmazsın. Mesafeli durmak zorundayız seninle. Çünkü bana meydan okuyabilirsin. Ama benim Allah'ıma meydan okumana müsaade edemem kardeşim. Bu iş böyledir. Amcam anlatıyor. Esnaf arkadaşım var diyor. 30 yaşında oruç tutmuyor. Hiçbir hastalığı da yok diyor. Bir gün dedim ki buna, kardeş bir gün oruç tut. Sana 1.000 liralık bir takım elbise, söz. Adamın diyor gözleri açıldı. Esnaf diyor, işleri de iyi, para durumu da iyi diyor, maddi durumu iyi diyor. Ama iman zayıf. Adamın diyor gözleri açıldı. Tamam hacı abi, yarın niyetleniyorum. Dedi, niyetlendi. 20 gün oruç tutmayan adam niyetlenmiş. Ne için? Takım elbise için. Allah için değil, takım elbise için. Ben bu sözü ağzımdan söyledim diyor, fakat diyor içime bir sıkıntı düştü diyor amcam. İnşallah tutmaz dedim diyor. Ya ben 1.000 liranın hesabına girdim diyor. Zaten Ramazan müşteri gelmiyor diyor. Ama bir anda söyleyiverdim diyor. Yani yapacak bir şey yok diyor. Adam diyor yarın niyetlenmiş. Hemen diyor çıraklara dedim ki bak bu adam ne zaman tuvalete gitse hemen peşinden gidiyorsunuz, tuvaletin kapısında bekliyorsunuz. İçeriden sigara kokusu geliyor mu gelmiyor mu? Geldiği anda sigara kokusu hemen bana geliyorsunuz, söylüyorsunuz. İki tane çırağı adamın başına nöbetçi dikmiş. 1.000 lirayı vermeyecek ya. Adam diyor iftara vakti diyor geldi. Yok iftara eve gittim, ertesi sabah geldi diyor bana. Hacı abi sözüm vardı. Dün canım çıktı. Çok zorlandım ama orucu tuttum. Dedi diyor. Hiç utanmadan dedi diyor. Bana diyor o gün diyor çırakların bir geldi koştura koştura. Hacı abi sigara içerken gördük. İçeride sigarayı içeriye attı. Çıkarken de en son üfürüğü de dışarıya attı. Biz gördük hacı abi dediler. Ben de bir rahatlama oldu. Ve itirafa bak. Ve o anda anladım ki diyor imanım çok zayıf. Bak komşunun imanı zayıf, oruç tutmuyor. Ama orucunu bozduğu için sevinen Müslümanın da imanı zayıf. Sen nasıl sevinirsin ya? Nasıl sevinirsin? Hocam fıkhi olarak bu iddiaya giriyor mu? Hayır girmiyor. Eğer bozarsan ben sana bir takım elbise alacağım deseydi o zaman kumar olurdu. Bu hediyeye giriyor. Adamı teşvik etmek için hediye vermiş amcam. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada, adamın bozmasını istiyor. Bu sıkıntı kardeşler. Bu uygun değil. Menkıbe kitaplarımızda anlatılır. Adamın bir tanesi her gece sahura kalkıyor. Fakat gündüz oruç tutmuyor. Gece sahura kalkıyor. Gündüz oruç tutmuyor. Hanım da bir gün diyor ki ya kardeşim sen ne ayaksın ya? Her gece benimle beraber sahur yapıyorsun, gündüz oruç tutmuyorsun. Sen niye böyle yapıyorsun? Adamın savunmasına bak. Hatun, Ramazan orucu farz. Zaten farzları yapamıyoruz. Bari sünneti terk edip gavur mu olalım ya? Bu ne kafası bu? Bu yerlerde sürünen bir akıl bu. Günah işliye işliye adamın aklı gider. Zaten 3 gram aklın var. Boyuna günah işliyorsun. Orucu boyuna terk ediyorsun. Namazları boyuna terk ediyorsun. Ne oluyor? Allah aklını alıyor, ahmaklaştırıyor. Ahmaklaştığı zaman ne oluyor? Fetvaya bak. Farzları terk ediyoruz. Bari sünnetleri yapmayıp gavur mu olalım diyor. Sünnetler, kardeşler, sünnetler farzın yanında denizde bir damla bile değildir. Bir damla bile etmez. Farzdan azap var. Sünnetten azap yok. Allah aşkına bunu anlayın. Adamın kaza borcu var. 20 yıl namaz kılmamış. Bana diyor ki hocam bana bu gece 100 rekatlık namazı tarif etsene. Mesaj yazmış bana. Kardeşim borcun var mı senin? Hocam diyor yeni namaza başladım. Yaşın kaç? 35. 20 sene borcu var adamın. Namaz borcu var. Her namazdan 80 sene azap görecek bu adam. Bana diyor ki 100 rekat namazı öğret diyor. Bırak sen 100 rekatı kardeşim. Kadir gecesinde güzel sağlam bir tövbe yap ve kaza namazı kılmaya başla. Bir gün, iki günlük bir kaza namazını kıl. Allah'ım de niyetlendim. Bundan sonra her gün 2-3 vaktin kazasını kılacağım. Niyetim bu. Eğer bunda istikrar gösterirsen ve birkaç sene içinde ölürsen, borçlarını bitiremeden ölürsen, alimlerimiz diyor ki, umulur ki Allah onu affeder. Umulur ki diyor Allah onun borçlarını kapatır. Neden? İstikrara koydu. Sistemli bir şekilde borçlarını kapatmaya başladı. Salih niyetini ortaya koydu. Sen bunu yap. 100 rekat namazın peşinde gitme Müslüman ya. Allah Teala bizi şaşıranlardan, kananlardan, aldananlardan etmesin. Amin. Şimdi 600 sene sonra İsa Nebi'nin semaya çekildikten sonra 6 asır sonra Allah Teala Hazretleri kimi seçti peygamber olarak? 6 asır boyunca bir tane peygamber göndermedi. Bu döneme fetret dönemi denir. İnsanlar neye uymak zorunda? İbrahim Nebi'nin dinine uymak zorunda. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı toplumdakiler kime uymak zorunda? İsa Aleyhisselam'a uymak zorunda. Çünkü bütün peygamberler bulunduğu ortamlara, bulunduğu kavimlere gelmişlerdir. Şimdi Resulullah Aleyhisselam 6 asır sonra gelmeden önce, Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk vahiyi almadan önce bazı şeyler başından geçti. Ne gibi? 38 yaşlarında Efendimiz Aleyhisselam gaipten sesler duymaya başladı. İlk vahiyin gelişini biraz konuşalım. Gaipten sesler duyuyor. Nasıl duyuyor? Mesela bir ağacın yanından geçerken ağaç diyor ki Esselamu Aleyke ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam aniden dönüyor. Hızlı bir şekilde dönüyor. Ses nereden geldi diyor. Ama konuşan kimse yok. Yanında bir ağaç var. Taşların yanından geçerken, suların yanından geçerken Esselamu Aleyke ya Resulallah diye hitabet işitiyor. Bunlara gaipten gelen sesler deniyor. Bu vahiyden öncedir. Allah'ın vahye kulunu hazırlama dönemleridir. 39 yaşlarına geldiği zaman bir insanlardan uzaklaşma isteği ve rüyalar, salih rüyalar, sadık rüyalar. Efendimiz Aleyhisselam'a Mevla Teala salih rüyalar veriyor ve onun kalbini ve göğsünü ilk vahye hazırlıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalar gün gibi çıkardı, güneş gibi çıkardı. Bir rüya görüyor, iki gün sonra olacak olan şeyi. Diyor ki bir rüya gördüm, ey Hatice bu böyle olabilir. Hakikaten de dediği gibi çıkıyor. O son 6 aylık dönem, vahyi almadan önceki 6 aylık dönem hep salih rüyalar, sadık rüyalar. Devamlı Resulullah Aleyhisselam rüya görüyor. Ondan sonra son birkaç ay insanlardan tamamen kopma. İnsanlardan uzak kalma ve yalnızlık isteği, uzlet isteği. Bütün peygamberlerde yalnızlık isteği vardır. İsa Nebi her sene bir ay insanlardan uzaklaşırdı. Musa Nebi her sene bir ay insanlardan uzaklaşırdı. Nereye giderdi? Tur-i Sina'ya, Allah ile konuştuğu Tur Dağı'na bir ay insanlardan kopardı. Yalnızlık, buna uzlet denir. Resulullah Aleyhisselam her Ramazan nereye kapanırdı? Hira mağarasına. O hacca gidenler, umreye gidenleri nereye götürürler ziyarete? Resulullah Aleyhisselam'ın ilk vahyi aldığı Cebel-i Nur. Orada bir mağara vardır, Hira mağarası. Resulullah Aleyhisselam orada bir ayını geçiriyor. Azığını alıyor, bazen Hatice anamız geliyor, azığını getiriyor. Bir ayını orada geçiriyor. Ve o bir ayın içinde 27. gecesi, yani bu gece Allah Teala Hazretleri aracı meleği, meleklerin, peygamberlerinin en üstünü. 4 tane melek peygamberi var. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Ama peygamberlerle muhatap olan melek hangisi? Vahyi getiren melek hangisi? Cebrail Nebi. Cebrail Aleyhisselam. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam'a gönderiyor. Ne suretinde görünüyor? Tıpkı bir erkek, insan suretinde. Asli suretinde görünmüyor. Resulullah Aleyhisselam'a görünür görünmez diyor ki, oku. İlk vahiy nedir? Kur'an'ın ilk kelimeleri. 5 ayettir. 5 ayet. Alak suresi. İkra bismi rabbikellezî halak. Hazreti Cebrail diyor ki oku. Resulullah Aleyhisselam ümmi peygamber, ne okumabilir ne yazmabilir. Ne diyor? Ben okuma bilmem. Hazreti Cebrail Efendimiz Aleyhisselam'ı sarılıyor ve çok sert bir şekilde sıkıyor. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselam bu olayı anlatırken diyor ki sanki kemiklerimin birbirine girdiğini hissettim. O kadar sert sıkmış. Beni bıraktı diyor. Peşinden bir daha sordu. Oku. Oku. Dedim ki ben okuma bilmiyorum. Beni bir daha aldı ve bir daha sıktı. Sonra peşinden bir daha emretti. Oku. Yaradan Rabbin adıyla oku. Ben dedim ki ne okuyayım? Ne okuyayım? Ondan sonra bu ayet-i kerimeleri okudu. 5 ayet. İkra, oku. Bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İslam insanı cahil bırakır. İslam okumayı yasaklar. İslam tıbba, ilme, bilgiye, tekniğe önem vermez diyen cahiller İslam'ın ilk emrini inkar edenlerdir. İslam'ın ilk emri okudur. Sonraki emirler kalemle yazmayı öğretendir. Şimdi o ayet geliyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Şimdi Allah Teala hemen peşinden ikinci ayette insanın yaratılışını sahipleniyor. Oku, yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Rahim cidarına, rahim duvarına yapışan bir kan pıhtısından yarattı. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekram. Kerem sahibi Rabbinin adıyla oku. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O kalemle yazmayı öğretendir. Şimdi bu kalemle yazanlar, efendim yazmayı Sümerliler bulmuş. Okullarımızda hep bize bu bilgileri öğrettiler. Ama demediler ki Allah Kur'an'ın ilk suresinde, ilk 5 ayette o kalemle insana yazmayı öğretendir buyurdu demediler bize, öğretmediler ya. Dediler ki Sümerliler bulmuş, Allah onlardan razı olsun. Böyle öğrettiler bize. Kardeşim, bazı insanlar bunu bulmuş olabilir ama bu insanlara bu yazmayı öğreten peygamberler vardır. Allah her şeyi, bütün bilgileri, bütün zenaatları peygamberleriyle öğretmiştir. Burada da kalemle yazmayı sahipleniyor, insanın yaratılışını sahipleniyor. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ O insana bilmediklerini öğretendir. Bakın, bilmediğimiz ve sonradan öğrendiğimiz ne varsa bize bu bilgileri kim öğretti? Allah öğretti. Bu bilgiler havadan gelmedi kardeşler. Yaratıcımız bizi saldım çayıra Mevlam kayıra yapmadı, ortaya bırakmadı, ne yaparsanız yapın demedi. Bize devamlı surette öğretti. Aklımızı geliştirmemiz için bize birilerine tabi olmamızı emretti. Bu Kur'an devamlı peygamberlere tabi olun, alimlere tabi olun, sadıklara, salihlere tabi olun diye bize emirlerde bulunur. Devamlı. Neden? Çünkü senin bazı ilimlerin var, bazı bilgilerin var ama senden daha çok bilen var. Ne diyor Kur'an? Her bilen üstünde muhakkak başka bir bilen vardır. Hocam ben bu çanta işini çok iyi bilirim. Benden daha iyi bilen yok. Bunu inkar ediyorsun. Ayeti inkar ediyorsun. Bu Kur'an diyor ki her bilen üstünde muhakkak daha iyi bir bilen vardır. Neyi bildiğini iddia ediyorsan o işi senden daha iyi yapan bir adam var. Buna emin ol. Bulunamamış, bilinememiş, teşhis edilememiş olabilir. Ama var. Bu neden böyle? Kibirlenmemen için. Gururlanmaman için böyle. Selçuklu sultanlarından bir tanesinin bir veziri vardı. Derviş Ayaz. Kafası çok çalışan bir vezir. Ama diğer vezirler bu Ayaz'ı çok kıskanırlardı. Sultana diyorlar ki ya sen bize bir maaş veriyorsun sultanım. Ama bu Ayaz'a bizden 3 misli daha fazla maaş veriyorsun. Bu adam da adam, biz de adam. Yani seni cezbeden şey bunun dervişliği midir? Tasavvuf ehli olması mıdır? Neden sen buna daha fazla veriyorsun? Deyince sultan dedi ki ben bunları imtihan edeceğim. Ben bunları sınav yapacağım. Aldı bu vezirlerini götürdü bir sahraya. Sahrada bir baktı ileriden bir kervan geliyor. Vezirlerden birine dedi ki git bakalım bu kervana sor nereden geliyormuş? Vezir koştura koştura kervana gitti. Dedi ki nereden geliyorsun? O dedi ki Kudüs'ten geliyorum. Koştura koştura geldi sultanın yanına. Sultanım ne dedi nereden geliyormuş? Kudüs'ten geliyormuş. Sultan peşinden bir soru daha sordu. Peki nereye gidiyormuş? Adam kilitlendi kaldı. Yahu sormadım onu dedi. Geç bakalım dedi. Öbür vezire dedi ki git bakalım sor nereye gidiyormuş? Adam koştura koştura yanlarına gitti sordu. Nereye gidiyorsunuz? Arabistan'a gidiyoruz. Tamam dedi. Koştura koştura sultanın yanına geldi. Sultan dedi ki nereye gidiyormuş? Arabistan'a gidiyormuş sultanım. Peki yükü neymiş? Deyince bu kolaycı akıl kilitlenip kaldı. Kolaycı akıl. Şu anda Müslümanlar iki sınıftır. Kolaycı akıl, araştırmacı akıl. Çalışmacı akıl. Bakın sohbete geldiniz, ilim öğrenmeye çalışıyorsunuz. Sonsuz yaşamınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Allah bize nasip etsin. Amin. Bu kolaycı bir akıl değildir. Bu zorlamacı bir akıldır. Çünkü şu anda evinde yatıyor olabilirdin. Televizyondaki bazı programları seyredip geceyi kaynatabilirdiniz. Ama siz ilim meclisine, Resulullah'ın methettiği yerlerden bir yere geldiniz. Zorlamacı bir akla sahip oldunuz. Vezirlere her birini bir defa yolladı. Vezirler bir cevap aldı, ikinci cevap alamadı. Çünkü akılları kolaycı bir akıldı. Sultan dedi ki, ben bu sınavın aynısını Ayaz'a yaptım. Ayaz'a dedim ki, bak bakalım bu kervan nereden geliyormuş? Ayaz gitti, geldi dedi ki, şuradan geliyormuş, buraya gidiyormuş, yükü bu kadarmış, bu kadar gün kalacakmış, bundan sonra geri dönecekmiş. Bütün bilgileri aldı geldi. Benim bir tek soruma bana 100 tane cevap getirdi. Dolayısıyla hepinizin maaşının bir mislini benim Ayaz'a vermem lazımken ben 3 mislini veriyorum dedi. Olayı böyle anlatınca adamlar itiraz ettiler. Sultanım, Allah bazı kullara çok akıl verir, bazılarına daha az akıl verir dediler. Yine kolaycı bir akla gittiler. Yani cebriyeci oldular. Bu aramızdaki akıl ve zeka farkı Allah'tandır. Bizim çalışmamızla alakalı yok, değildir dediler. Sultan ilim ehli bize attı. Siz yanlışsınız dedi. Kader haktır ama kulun çalışması da haktır. Kader haktır ama kulun çalışması da haktır. Sen hiç kitap okuma, hiç sohbetlere gitme, ben ilim öğrenmek istiyorum de. Kaderinde ilim öğrenmek varsa Allah bana nasıl öğretir de. Olur mu? Olur mu böyle şey ya? İlim öğrenmek istiyorsan kesbedeceksin. Sohbet meclislerine, ilim meclislerine geleceksin. Ve sana söylenen kitapları okuyacaksın. İlim öğrenmenin yolu budur. Sen diyorsun ki Allah bana gökten versin. Böyle iş olmaz ki. Bunu diyen adam rızkının peşinde koşturmak için her sabah dükkana gidiyor. Allah bana evime rızkımı yağdırır demiyor. Rızkına gösterdiğin özeni ilim içinde aklına göstermek lazım gelmez mi kardeşler? Sultan bunları söylüyor. Diyor ki bak senin yaptığını şeytan yaptı. Sizin yaptığınızı şeytan yaptı vezirler. Allah Teala ne dedi şeytana? Sen neden secde etmedin? Sen neden benim emrimi dinlemedin? Şeytan ne dedi? Ya Rabbi beni sen azdırdın. Bakın suçu kime attı şeytan? Ya Rabbi beni sen azdırdın. Sen beni bozdun. Hayır, hayır. Allah seni bozmadı. Sen itiraz ettin, kibirlendin ve kendini insandan üstün gördün. Kendin kibirlendin, hatayı suçu kendin işledin ve şimdi suçu Allah'a atıyorsun. Sen beni azdırdın ya Rabbi. Adem Nebi ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri diyor ki, ben size o ağaca yaklaşmayın demedim mi? Adem Nebi ne diyor? Bak şeytan dedi ki, sen beni azdırdın ya Rabbi. Adem Nebi ne diyor? Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Sen bizi affet. Bakın iki tane insan farkı. Bir, suçu Allah'a atan. İki, suçu kendine atan. Ben yaptım. Allah'ım senin affına, merhametine sığınıyorum. Sen beni affet. Dedi. İşte Adem Nebi o anda ya Rabbi sen benim kaderimde böyle yazdın. Ben bu elmayı kaderimde yazmasaydı ben yemezdim demedi. Cebriyecilik yapmadı. Ne yaptı? Ya Rabbi sen beni sınav ettin ve ben nefsime zulmettim. Aldananlardan oldum dedi. İşte kardeşler ne günah işlediyseniz kimseye suç atmayın. Kendinizi suçlayın. Kendinizi. Ben yaptım. Allah beni affetsin. Bunu diyeceğiz. Şeytan gibi olmayacağız. Sultan böyle söyleyince vezirler kabul ettiler. Ziyanlarını kabul ettiler. Peşinden sultan bir ayet-i kerime söyledi. Mevla Teala Zilzal suresinin hemen sonunda buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ve kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Bakın, kim kader kendisine günah işletirse karşılığını görür diyor mu ayet? Demiyor. Kim işlerse diyor, kim yaparsa diyor. Zerre kadar bir hayır yaptın mı sen bunun karşılığını göreceksin. Alimler zerreyi anlatırken ne der? Bazen camiye gidersiniz böyle güneş vurur camdan. Müezzin kameti getirirken bazı toz zerreleri görürsünüz. Güneşin vurmasıyla beraber. Karanlıkta görünmez, güneşle beraber görünür. İşte zerre budur. Bazı iyiliklerimiz bu zerre kadar ufaktır. Bunlar zayi olmayacak kardeşler. Bunların hepsi karşımıza çıkacak. Bu ameller var ya bu ameller, bu oruçlar mahşer günü bize şefaatçi olacak. Allah'ın izniyle. Bu Kur'an, bu kitap okursak ve yaşarsak o terazinin karşısına geçtiğimizde, dizlerimizin üstüne çöktüğümüzde bu kitap insan suretinde gelecek. Allah'ım bu kul beni okudu, benim şefaatimi kabul eder misin? Diyecek. Sonra Peygamberimizin şefaati aleyhissalatü vesselam. Önce amellerin şefaatidir. Bunu bir hadis-i şerifle anlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Buhari Müslim hadisidir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Sizden önce gelip geçmiş olanlardan 3 tane adam vardı. Bunlar bir yere doğru seyahat ediyorlardı. Gece vakti dışarıda kalmasınlar diye bir mağaraya girdiler. Mağaraya girdiler fakat mağarada ufak bir deprem olunca mağaranın tepesindeki bir büyük kaya bunların mağarasının kapısını kapattı. Adamlar ne kadar zorladılarsa mağaradan dışarıya çıkamadılar. Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. Sonra aralarından bir tanesi şöyle dedi. Kardeşler, bizi buradan kurtaracak olan tek şey sırf Allah rızası için yaptığımız amellerimizle şefaatte bulunmamızdır. Onları aracı kılmamızdır. Gelin sadece hayatınızın geçmişine bakın ve yaptığınız hayırlı amelleri Allah'a itiraf edin. Sadece Allah için yaptığınız en iyi amelinizi söyleyin. Umulur ki Allah bizi buradan kurtarır. Çünkü kuvvet yok, güç yok, kaya kocaman, itemiyoruz. Ne kaldı şimdi yapacak? Allah'a sığınmak kaldı. Bütün zahiri şartlar bitti. Adamlardan bir tanesi dedi ki, ben düşkün olan anne babamı çok severdim. Onlara devamlı baktım. Temizliklerini ben yaptım. Gıdalarını ben verdim. Bir gün ineğimden sütlerimi sağdıktan sonra eve geldim. Adetimdir, anamı babamı yedirmeden hanımıma çocuklarıma yemek götürmedim. Bak şu ana baba sevgisine bak. Ama o gece geldiğimde biraz geç kalmıştım. Baktım anamla babam uyumuşlar. Ben de uyandırmaya kıyamadım, elimde süt kovasıyla sabaha kadar onların uyanmasını bekledim. Bizden önce ne insanlar varmış kardeşler. Allah'ım senin nazarında Allah rızası için yaptığım, senin rızan için yaptığım şu amelin biraz kıymeti varsa bizi buradan kurtar. Deyince kaya harekete geçti. Kapı biraz açıldı ama üçünün çıkabileceği nispette değildi. İkinci adam sözü aldı. Dedi ki ben bir akrabamı çok sevdim. Ve ondan kâm almak istedim. Onunla zina yapmak istedim. Ama o Allah'tan korktuğunu söyledi. Benden uzak durdu. Bir zaman kıtlık oldu. Ve bana gelince ben ona dedim ki sana 120 dinar veririm. 120 dinar demek altın para demektir. 120 altın para. Benimle beraber olursan, kendini bana teslim edersen sana 120 dinar veririm dedim. Kız dedi ki tamam. Hayattaki en sevdiğim insan, hep beraber olmak istediğim insan. Fakat o zina fiilini işlemeye tam gidecekken kız bana bir söz söyledi. Dedi ki, Allah'ın senin üzerine koyduğu namus mührünü bozmak sana haramdır. Allah'tan kork, Allah'tan kork deyince ben titremeye başladım. Çok korktum ve dedim ki para senin olsun yanımdan git. Ben Allah'tan korkarım dedim ve zina fiilini en sevdiğimiz insana karşı işlemekten vazgeçtim. Allah'ım şu yaptığım amelin senin nazarında ufak bir kıymeti varsa sen bizi buradan kurtar dedi ve Allah kayayı biraz daha oynattı ama çıkacakları nispette değildi. Üçüncü genç sözü aldı ve şöyle dedi. Allah'ım yanımda çalışan işçilerim vardı. Ben çok zengin bir adamdım. İşçilerden bir tanesi o aylık maaşını benden almadı ve çekip gitti. Bir şeye kızdı belki. Yıllar sonra geldi. Ben onun hakkı olan maaşını köşede tutmadım. O maaşını çalıştırdım. Ticaret yaptım. Hayvan aldım, koyun aldım, sığır aldım. Her biri birer ikişer doğurdu. Ve bereketlendi, onun malı büyüdü, genişledi. Yıllar sonra bana geri geldi ve şöyle dedi. Ey Abdullah, senden alacağım bir aylık maaşım vardır. Hakkımı ver. Hakkımı ver deyince ben onu aldım, sığırlarını, hayvanlarını gösterdim. Bunlar senindir dedim. Bana dedi ki sen benimle alay mı ediyorsun? Bir aylık maaş bu olur mu? Vallahi ben seninle alay etmiyorum kardeşim. Ben senin malını çalıştırdım. Onunla ticaret yaptım ve bu hayvanları aldım. Allah da senin malına bereket verdi. Bu senindir. Al git dedim. Adam malını aldı ve gitti. Bana çok dua etti. Allah'ım şu yaptığım amelin senin hakkında, senin indinde bir kıymeti varsa bizi buradan kurtar deyince kaya tamamen yerinden kalktı. Ve adamlar hür oldular. kurtuldular. Bu hadis-i şeriften, bu sahih haberden ne anlıyoruz? Amellerle Allah Teala Hazretlerine şefaatte bulunulabilir. Eğer bu yasak olsaydı Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir haberi bize rivayet etmez ve peşinden yasaklama ibaresini kullanırdı. Sakın siz böyle yapmayın. Eski ümmetlerde bu caiz olabilir ama kim amelini Allah'a arz ederse ve onun hürmetine affedilmeyi dilerse müşrik olur der miydi demez miydi? Derdi ama hadis-i şerif burada bitiyor. Bunun gibi birçok hadis-i şerif vardı. Şimdi uzatmaya gerek yoktur. Şu halde kardeşler orucumuzu tuttuk mu? Rabbime hamdolsun tuttuk. Kaç günümüz kaldı? 3 gün. Allah bize nasip etsin sıhhatli bir şekilde o oruçlarımızı da tutacağız. 3 günün sonunda bayrama erişeceğiz. Allah bize göstersin. O bayrama tertemiz çıkmayı Allah bize nasip etsin. Allah Teala Hazretleri şu tuttuğumuz 27 gün içinde ihlasımızın en zirvede olduğu orucu, o günü var ya o günü, mahşer günü bize şefaatçi kılsın. Amin. Kabre girdiğimizde o elinde 2 tane topuzla gelen münker nekir, inkar edilen melekler geldiğinde o oruç insan suretinde gelsin ve bizi kurtarsın. Amin. İşte Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'a Yaradan Rabbin adıyla oku deyince Sultanımız Aleyhisselam okumaya başladı. Bu ilk 5 ayeti kerime ilk gelen vahiydir. Ondan sonra 40 gün boyunca kıymetli Efendimiz'e vahiy gelmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam için çok zor bir dönemdir 40 gün. Neden? Çünkü diyor ki ya ben acaba cinlendim mi? Bu geçici bir şey miydi? Hayal mi gördüm? Peşinden vahiy gelmesi lazım. Allah onu sınadı. Zor bir durumda bıraktı. Daha sonra 40 günün sonunda diğer ayetler geldi. Gelince Efendimiz Aleyhisselam çok rahatladı ve tebliğe bu ayetlerle beraber başladı. Neydi o ayetler? Ya eyyuhel muddessir, ya eyyuhel muddessir, ey örtüsüne bürünen, ey örtüsüne bürünen. Resulullah Aleyhisselam uyuyor, yatıyor. Örtüsü üstünde. Allah ikaz ediyor. Ey örtüsüne bürünen, gum fe enzir, kalk ve korkut. Kalk ve uyar. Hocam korkutmak gerekli mi ya? Ya İslam'da korkutmak var mı? Niçin korkutmak zorundayız? Neden peygamber bizi korkutmak zorunda? Emir var. Allah diyor ki korkut. Korkut. Neden? Korkutma olmazsa suç işlemek serbest olur, kolay olur. Devlet bizi hapishanede korkutmuyor mu? Devlet elektrik faturasını ödemediğimiz zaman bizi cezayla, ek ödemeyle korkutmuyor mu? Korkutuyor. Futbolcuyu, teknik direktörü korkutmuyor mu? Bak kendini tam olarak vermezsen yedek bırakırım. Prim alamazsın. 2. sene oynamazsan kovarız. Korkutmuyor mu? Korkutuyor. Bu futbolcu canlı kılmıyor mu? Canlı kılıyor. Allahü Teala Hazretleri bu kitapta bizi korkutuyor. Ateşle korkutuyor. Emirlerimi yapmanızın yerine getirmenizin mükafatı büyüktür. Sonsuz bir cennet. Ama yapmazsanız gri bir çizgide ortada durmayacaksınız. Azabı şiddeti var. Cezası büyük. Ebedi bir cehennem. İşte Allah bizi teşvik ederken aynı zamanda da korkutuyor. Biz Müslümanların da en çok korkması gereken zat kim oluyor? Allah Teala oluyor. Rab Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatiyle bizi mahşerde karşılaştırsın. Amin. Herkesin korkudan diz üstüne çöktüğü anda bizi yalnız bırakmasın. Amin. Allah Teala Hazretleri Davud Nebi ile çok konuşurdu. Davud Aleyhisselam'a vahyetti. Dedi ki, ey Davud, beni sev. Beni sevenleri sev. Ve insanlara beni sevdir. Bak şimdi, 3 tane emir var Allah'ımızın Davud Aleyhisselam'a. 1, beni sev. 2, beni sevenleri sev. 3, insanlara beni sevdir. Ya Rabbi tamam seni sevmek, seni sevenleri sevmek tamam da insanlara seni nasıl sevdireceğim? Davud Nebi Allah'ımıza bunu sordu. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Benim verdiğim nimetleri insanlara anlat. Benim onlara verdiğim güzellikleri insanlara tanıt, bildir. Hatırlat. Bunu hatırlatırsan insanlar beni düşürler. Ve bana hamd ederler, şükrederler ve beni severler. Bizim vazifelerimizden bir tanesi nedir? Allah'ın kullarına Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatmaktır. Bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmediğimiz zaman nankörlerden oluruz, unutanlardan oluruz. Allah'ı unutan ve Allah'ın kendisini unutturduğu kimseler. Kur'an bunları aşağılar. Allah'ı unuttu onlar, Allah da onlara kendisini unutturdu. Neden? Nimetlerini konuşmadılar. Gözü var, gözü var, görüyor. Her gün gördüğü gözlerle işe gidiyor. Ama bir kere olsun o gözler için Allah'a şükretmiyor. Doktora gidiyor bir ara gözleri bozulduğu zaman. Doktor diyor ki gözlük alacaksın. Bu adam da gidiyor SSK'lı bir yere gözlüğü alıyor. SSK'lı olmasına rağmen 200 lirayı gözlüğe verince aklı başına geliyor. Ya ben ne kadar güzel bir nimete sahipmişim. Gözlüğe para verince mi aklına geldi? Allah Teala sana bu nimetleri bedavaya verdi. İnsan biraz düşünmez mi kardeşler? Mevla Teala Hazretleri Duha Suresinin sonunda Efendimiz Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat. Anlat. Şu halde Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat da anlat. Devamlı anlat. Efendimiz Aleyhisselam'a çok nimet vermiştir. Bu nimetlerden bir tanesi de 30 günlük Ramazan orucudur. Bak bu oruçtan pay alamayanlar var ya, bunların burnu yerde sürtmüştür. Bunların durumu çok kötüdür. Bu nasipten pay alamayanlar, bir an evvel geçse bitse de kurtulsak şu Ramazan diyenler var ya, şu anda ülkemizde böyle binlerce insan vardır. Ramazan'dan rahatsız oluyor. Kandil gecesi geldi mi rahatsız oluyor. Kandil geldi yine. Her tarafta yazılar var. Geçse de bitse kurtulsak diyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Çok sıkıntılı. Bak, Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Hutbeye çıktı. Hutbeye çıktığında adeti olmadığı üzere 3 defa amin, amin, amin dedi. Sahabe-i kiram Resulullah Aleyhisselam hutbe denince dedi ki ey Allah'ın Resulü, siz hutbede 3 defa amin dediniz. Bunu neden söylediniz? Kardeşim Cebrail geldi ve 3 tane dua yaptı. Ben de amin dedim. Ya Resulullah dualar neydi? Dualar şuydu. Adını işittiği anda sana salavat-ı şerife getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Ben de amin dedim. Bu dualardan bir tanesiydi. 2. Anasının ya da babasının yaşlılığına erişip de cenneti kazanamayanın burnu yerde sürtünsün. İslam ana babaya bakmaya çok özen gösterir. Çok önem verir. Bak, ananın babanın yaşlılığına erişiyorsun, hiçbir hizmet vermiyorsun ve kazanamıyorsun cenneti. Bunun burnu yerde sürtünsün diyor Cebrail. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Amin. 3. Ramazana erişip de günahlarını sildiremeyenin, cehennemden azat olmayanın burnu yerde sürtünsün. Ben de amin dedim. Neden böyle bir beddua ediyor Cebrail Aleyhisselam? Çünkü affolunmama yüzdemiz çok düşük. Anormal şeyler yapmamız lazım. Büyük edepsizlikler yapmamız lazım. Ramazana karşı, Müslümanlara karşı, İslam'a karşı edepsizlikler yaparsak affolmayız ancak. Standartta, rutin bir standartta gidersek Allah bizi affedecek. Ayetler, hadisler bu rivayetlerle dolu. Dolayısıyla kazanamazsan, o cenneti bu Ramazan'da kazanamazsan mahvolmuş bir adamsın kardeşim. Allah Teala bizi şaşıranlardan, aldıranlardan etmesin. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım hem kapatalım. Çin'de imamlar zorla dans ettirildi. Kardeşler, Çin diye bir ülke var biliyorsunuz, nüfus olarak ve yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesi. Ama yaşam biçimi komünizm üzerine. Komünizm ne demek? Allah'a inanmayan bir sistem. Orada Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Bunlar Müslümandır. Çinliler de bütün Çin'in gayrimüslim olmasına, Allahsız olmasına istediği için Müslümanlara karşı şu anda büyük bir baskı uyguluyorlar. İbadetlerinde ciddi bir baskı uyguluyorlar. Bunlardan bir tanesi ne? İmamlara karşı baskı. İmamları halkının gözü önünde itibarsızlaştırmak için bazı işkenceler yapıyorlar. Çin işkencesi diyorlar ya filmlerde. Buyurun. Doğu Türkistan'ın Urumçi şehrinde bütün camilerin imamları bir meydanda toplanarak toplu halde dans etmeleri için zorlandı. Film mi çekiyorsun ya? İmamları, bütün camilerin imamlarını toplamışlar bir yerde. Kameraya da almışlar ki dünyaya pazarlayacaklar. İşte Müslümanların imamları. İslam'ı aşağılıyor. İmamın nezdinde İslam'ı aşağılıyor. Aşağılık adam. Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre meydanda toplanan imamlar medeniyet gösterisi, medeniyete bak, adı verilen etkinlikte zorunlu olarak dans etti. İmamlara bir yandan zorla dans ettirilirken bir yandan da ülke barışı gönüllere huzur veriyor sloganları attırıldı. Barışa bak, huzur dolu, imamları zorla dans ettiriyor. Milletin gözü önünde aşağılıyor ve diyor ki barışa bak. Ne kadar huzurluyuz, ne kadar mutluyuz. Hangi imam dans eder bugün? Siz Türkiye'de dans eden imam gördünüz mü? Mümkün değil, böyle bir şey olur mu? Dans yasaktır İslam'da. Ama bunlar bunu mecburi olarak yapıyor, bir de alay ediyorlar. Burada yapılan konuşmalarda gençlerden camilerden uzak durması istendi. Bak Müslüman gençler, imamları görüyorsunuz. Ne oldukları belli değil. Boyna kıvırıyorlar, dans ediyorlar. Uzak durun camilerden. Gençleri komünistleştirmek için imamları aşağılıyorlar. İbadet etmenin sağlığa fayda sağlamadığı öne sürülen konuşmalarda sağlıklı olmak için öğrencilerden dans etmeleri istendi. Şimdi imamlar ibadetlerin faydalarını anlatırken hem dünyevi faydalar hem uhrevi faydalardan bahsederler. Çin ne diyor şimdi? Dünyevi hiçbir faydası yok. Fiziki olarak hiçbir rahatlık vermez sana. Fiziki olarak iyi olmak istiyor musun? İstiyorsun. O zaman ne yap? Dans et. Buna kafir kafası denir. Maaşımızı Allah değil Çin veriyor. Zulme bak. Allah vermiyor maaşımızı, Çin veriyor. Uygur imamların dans etmek zorunda kaldığı etkinlikte memurlara da maaşımızı Allah değil Çin Komünist Partisi veriyor şeklinde sloganlar attırıldı. Allah'a meydan okuma. Müslümanlar ne inanır? Ben çalışırım ama rızkımı Allah verir. İmamlar ne der? Rızkımızı, maaşlarımızı Allah veriyor. Devlet buna vesiledir derler. Komünist Partisi ne diyor? Hayır, Allah vermiyor. Komünistler bize veriyor. Bizim tanrımız komünizmdir. Öğretmenlik yapan Müslüman kadınlar da baskı altında öğrencilerini dinden uzak tutacaklarına ve çocukların dini eğitim almasına engel olacaklarına dair yemin etti. Çin'deki zulümlere bak. Bazı sosyal medyada bazı videolar dolaşıyor. İşkence videoları falan. Bunların birçoğu uydurmadır. Kargaşa çıkartmak için paralelcilerin ve Yahudilerin uydurmasıdır. Ancak bir kısmı da doğrudur. Bakın, kadınlara yemin ettirmişler. Öğrenciler dinden, İslam'dan uzak kalacak. Yemin ediyorum, İslam'la alakalı hiçbir övgü dolu söz vermeyeceğim diye yemin ettiriyorlar. İşte Çin budur. Komünizme merak salan varsa, komünizmi seven, ilgi duyan varsa işte komünizmi görsün. Bir haber daha okuyayım Çin'den. Sakal uzattı, 6 yıl hapis cezası yedi. Sakaldan ceza yiyen duydunuz mu hiç? Çin olursa, komünist olursa olur. Bak bir gün bu ülkede başımıza komünistler geçerse, o Vehhabi Selefiler, o oy vermek şirktir diyenler ne istiyor? Başımıza dinsizler geçsin, bunlar olsun. Dinsizler geldi mi, bizi tekfir ederler, döverler, işkenceler yaparlar. Bu Vehhabiler de rahat rahat Müslümanları kesebilirler. Karılarını, kızlarını cari olarak alabilirler. O zaman keyiflenirler. Oy vermek şirk diyen mezhepsiz sapıkların tamamının fantezisi budur. Haberiniz olsun. Çin basını Şincan bölgesinde bir Uygur'un sakal uzatıp huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle 6 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi. Sakalı varsa yandın. Şimdi sakallı Müslüman kardeşlerimiz şu anda Diyarbakır'a falan gidemiyor. Niye gidemiyor? Diyarbakır'da PKK sempatizanları, terörist sempatizanları sakallı gördü mü ne yaptı yapıştırıyor? IŞİD'ci bu. Öldürün bunu. IŞİD'ci bu. Kurban eti falan dağıtamıyor şu anda kimse Diyarbakır'da. Şu Müslüman kardeşlerimizi öldürdü bu. Terörist grubun sempatizanları. Eze eze öldürdüler. Arabaları üstünden geçirdiler. Evden aşağı attılar. Neden? Elinde kurban eti varsa Müslüman demektir. Dolayısıyla IŞİD'ci demektir. Yahu sen her Müslümana nasıl IŞİD'ci dersin ya? Bunlar İslam'ın düşmanıdır. Bunlar teröristtir. PKK neyse IŞİD de aynıdır. Sen nasıl biz Müslümanları bunlarla aynı kefeye koyarsın? Koyuyorlar, damgalıyorlar. İşte burada 6 sene hapis vermişler. China Yahut Daily gazetesi, bölgenin güneyindeki Kaşgar'da görülen davada 38 yaşındaki bir Uygur erkeğin sakal uzatıp huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle 6 yıl, karısının ise peçe takıp burka giydiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırıldıklarını kaydetti. Bunu övgü dolu sözlerle haberlerinde anlatıyorlar. Kadın peçe giymiş. 2,5 sene cezayı vermişler. Bunun sakalı var. 6 sene cezayı vermişler. Şimdi şöyle Müslüman bir ülkede, şöyle rahat bir şekilde İslami hükümleri yaşamana şükretmen lazım gelmiyor mu Müslüman kardeşim? Ülkemizde bunların mı olması lazım? Bundan 70-80 sene önceki gibi Kur'an-ı Kerimleri sobaların arkasına mı saklamamız lazım? O dönemleri gördü bu millet. Dedem anlatıyor ağlayarak. Kur'an kursuna gidiyorduk diyor. İmam diyor kapıya iki tane öğrenci koyuyor. Öğrenciler orada oyun oynuyor numarası yapıyorlar diyor. Güya bilye atıyorlar. Tebeşirle yerleri çiziyorlar. Seksek oynuyorlar güya. Ama kolluyorlar askerleri. Çünkü Kur'an öğretmek terörist. Kur'an öğreten hoca terörist başı. 70-80 sene önce solcuların başta olduğu dönemler böyle. Kur'an'ların tamamı ahırlarda gizlenmiş, sobaların arkasına, duvarlara gizlenmiş. İnsanlar böyle Allah'ın dinini öğrenmeye çalışıyor. Allah'a hamdolsun bu zulüm günleri bitti. İnşallah bundan sonra gelmez. Gazetenin haberinde 2010 yılında erkek sakal bırakmaya, karısı da peçeyle yüzünü kapatmaya başladı denirken, hani aşağılıyor bu. 2010 senesi bu ya, 2015 senesi ya. Bu senede de bu olur mu ya? Çok sayıda uyarının ardından yargılanan çiftin huzur bozmak ve anlaşmazlık çıkarmak suçundan ceza aldıkları belirlendi. Çin mahkemeleri bahsi geçen muğlak ve geniş kapsamlı suç tanımına dayanarak sanıklar hakkında hapis cezasına hükmetti. Sakal bıraktı, hapse atıldı. Peçe giydi, hapse atıldı. Allah'ım sen bu kardeşlerimizi kurtar ya Rabbi. Amin. Hong Kong merkezli South China Morning gazetesine göre Uygur bölgesinde yetkililer tarafından son bir yılda sakal uzatılmasına karşı kampanyalar düzenleniyor. Kampanyalar çerçevesinde kadınlara başlarını örtmeme ve peçe takmama tavsiyeleri de yapılıyor. Müslüman kardeşlerimiz şu anda orada çok ciddi, çok büyük bir baskı altındalar. Devamlı olarak bunlara dua edeceğiz. Herhangi bir mali yardım yollayabilme imkanımız varsa, Diyanet bu gibi olaylara öncülük etmiş, yollayacağız. 3-5 iş bakmayın, yollayın. Fitrenizi yollayın. Fitrenin en evvel verilmesi gereken kişiler fakirlerdir. İhtiyaç sahipleridir. Şu anda dünyada en çok ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz Suriye'deki kardeşlerimiz ve bu Uygur Türkleridir. Ciddi sıkıntıları var. Hiçbir Müslüman şunu diyemez. Ya ben ülkemde rahat içinde yaşıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın diyemez. Bunu derse sorumlu olur. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin dedesi bir tasavvufi üstad, bir Allah dostu Sırrı-i Sekati Hazretleri. Bir gün mescitten iş yerine dükkanına doğru giderken koştura koştura bir esnaf arkadaşı geliyor. Ey mübarek diyor. Bütün diyor esnafın dükkanları yandı. Allah senin dükkanını korudu. Büyük bir yangın çıktı sen namazdayken. Herkesin dükkanı yandı, senin dükkanın yanmadı. Sırrı-i Sekati Hazretleri bunu duyar duymaz şöyle diyor. Elhamdülillah. Bak bu bir söz. Kötü bir söz mü? Hayır. Kendi dükkanım yanmadı elhamdülillah. Ama öyle bir içi acıyor ki Sırrı-i Sekati'nin. Bütün Müslüman kardeşlerimin dükkanları yandı. Benim dükkanım kurtuldu. Ben ne için elhamdülillah diyorum? O an diyor hayatımın en pişman olduğum anıdır. Hayatımın en çok üzüldüğüm anıdır. 30 yıldan beri her gün o ana tövbe ederim diyor. Sırrı-i Sekati. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Bizim tövbe ettiğimiz günahlarımıza bak. Allah dostunun tövbe ettiği hatasına bak. Neden bunlara Allah dostu deniyor? İnce insan. Hassas insan. Şeyhim buyurdu. Kılı kırka yarsalar kamil ondan incedir. Bir saç kılı kırka yarılabilir mi? Yarılamaz. Diyelim ki yardın. Kamil mümin ondan daha incedir. Doğudaki Müslüman kardeşinin ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bunun acısını hissetmezse o kamil mümin olamaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte. Ne dikeni? Paramparça yapıyorlar doğudaki Müslüman kardeşlerimizi. Bizde hiçbir sıkıntı ifadesi yok. Hiçbir davayı sahiplenme ifadesi yok. Allah Teala şu gafletten bizi kurtarsın. Amin. Bir haber daha okuyayım, hem kapatalım. Tıp öğrencisini Hızır'ım diyerek defalarca dolandırdılar. Tıp öğrencisi kardeşler, üniversite okuyor bu adam. Ama sohbetlere gitmediğin zaman üniversite kâr etmiyor. Aldatılırsın, kandırırlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ben Hızır'ım sen seçilmiş kişisin diyerek birçok kez dolandırıldı. Şimdi gelen kişi diyor ki ben Hızır'ım sen seçildin diyor, peşinden isteklere başlıyor. Öğrenci Sıhhiye Köprüsü'nde karşılaştığı 18 yaşından küçük bir çocuk tarafından dolandırıldı. Adam da 40 yaşında 50 yaşında olsa neyse 18 yaşında Hızır'ım olur ya. Köprüde karşılaşıyor çocukla. Çocuk Hızır Aleyhisselam hakkında bazı efsaneler duyuyor. Hazreti Hızır var mıdır? Vardır. Hakkında çok hadis-i şerif vardır. İslam alimleri Hazreti Hızır'la görüşmelerini, kitaplarını anlatmıştır. Hatta üstadımızın talebeleri üstadımızın iki defa Hazreti Hızır'la görüştüğünden bahseder. Uzun meselelerde başka bir zaman görüşürüz inşallah. Çocuk, ben Hızır'ım, sen seçilmiş kişisin. Senin annenin adak kurbanı var. Ben bu adağı almaya geldim. 124 bin peygamber için 124 lira vereceksin diyerek üniversite öğrencisinin parasını aldı. Çelişki, çelişki, çelişki. Önce diyor ki, annenin adak kurbanı var. Ben bu adağı almaya geldim. Adak kurbanı 124 lira mıdır? Bir kurban şu anda 400-500 civarı. En düşüğü, en pasifi. Bu ne diyor? O kurbanı almaya geldim diyor. Buradan kandırmaya çalışıyor. Peşinden diyor ki, 124 bin peygamber var. Adam 124 bin, rakam büyük ya. Bu bir bilgileri var bu çocuğun ya diyor. Tamam diyor, bu Hızır diyor. 124 bin peygamber için 124 lira. İyi bari dememiş 124 bin lira istiyorum. Cahil adam. Annenin kurbanı var dedi. Daha sonra üniversite öğrencisine 30 liralık kırtasiye malzemesi aldıran çocuk, Hızır ve kırtasiye malzemesi. Bana malzeme lazım demiş. Ne kırtasiye? İşte kalem al, kalem tıraş al, silgi al, cetvel al. Ya Hızır Aleyhisselam'ın ne işi olur kırtasiye malzemesiyle? Senin kafan çalışmıyor mu ya? Ama bir tane sohbet seyretmemiş. YouTube'da Boner çıplak şarkıcılarının sohbetlerini seyretmiş, Kerem Hoca'nın sohbetini seyretmemiş. Seyretseydi bu adamı kandırabilirler miydi? Kandıramazlardı. Paraların cebinde kalırdı. Müslüman kardeşim. Şekerci Baba türbesine gelmesini istediği mağdura, Şekerci Baba. Bulmuşlar bir türbe orada. Gel şimdi diyor, parayı ben diyor burada alamam diyor. Şu anda sırra uygun değil. Çocuk çıkartıyor cebinden 124 lirayı. Şu anda olmaz diyor. E ne yapacağız? Şekerci Baba'ya gel diyor. Kabrin yanına götürüyor. Daha inandırıcı olsun diye. Ne tiyatrolar, ne tiyatrolar. Mağdura, annenin kurbanı var, almaya geldim diyerek bir miktar daha para istedi. Öğrenci cep telefonunu 70 liraya sattı. Ya gariban da adammış be. 70 liraya cep telefonu satmış. Demek ki 3. sınıf bir cep telefonu. Akıllı falan değil. Ve son parası 40 lirayı da üstüne koyarak çocuğa verdi. 70, 40, 110. Parayı tutturamamış. 124 değil. 110. Al kardeş be. Hızır be. Al üstünü sen tamamla. Şimdi zuhul değiştireceğim deyip arkadaşını yer değiştirdi. Zuhul ne demek zuhul değiştireceğim? Şimdi şekil değiştireceğim. Bu Amerikan filmlerinde var ya şekil değiştiren adamlar. Bir anda şekil değiştiriyor. Meleklerde ve cinlerde bu özellik vardır. Hazreti Hızır ve İlyas'ta da vardır. Şimdi çocuk bunları duymuş Kur'an kursundan falan. İstismar ediyor. Kullanıyor cahilin üzerinde. Sen şimdi diyor arkanı dön. Bak şimdi diyor sana bir kerametimi göstereceğim. Şekil değiştireceğim diyor. Çocuk üniversite öğrencisini daha sonra Taceddin dergahına çağırdı. Oradan almış Şekerci Baba'dan dergaha çağırmış. Gel şimdi başka bir yere seni götüreyim. Dergaha götürmüş. Üniversite öğrencisine gözlerini ve kulaklarını kapat. Hadi gözleri kapat tamam da kulaklarını niye kapatıyorsun ya? Zuhul değiştireceğim diyen çocuk öğrencinin gözlerini kapamasının ardından bir arkadaşını yer değiştirdi. Arkadaşı varmış bunun. Gel demiş buraya çabucak. Hemen bu çıkıyor, arkadaşı geliyor, arkasında duruyor. Yeni gelen çocuk da üniversite öğrencisine adak istiyorum. Bu adağın parasını bir saat içerisinde bul. Yoksa adağın pişirileceği kazanın parası olan 150-200 lirayı bul dedi. Heh arkadaş be. Öbür adak gitti şimdi. Şekil değiştirdi. Öbür kardeş geldi şimdi bu da cebini doldurmak istiyor. Bana diyor hemen diyor adak istiyorum. Bir tane adak ver. Eğer adağı bulamıyorsan adak ne? 400-500 kağıt. 400'ün 500'ün yoksa adak kurbanı için gereken kazanı yapmam adına 150-200 TL'yi en azından bana getir. Ben insaflı bir adamım diyor. Öğrencinin bulamam demesi üzerine çocuk 70 lira ver fakire götüreceğim diyor. Sistem devamlı iniyor. Bizim esnaf arkadaşlara ayakta satıcılar geliyor. Abi teyip var abi ister misin diyor. O evvelce bu hırsızlar çok olurdu. Teyip hırsızları. Teyip var abi falan diye esnaflara geliyorlar. Esnaf diyor ki kaçtır abi? Adam diyor ki 300 abi. Ya çok pahalı be abi diyor. Tamam abi 20 lira ver senin olsun diyor. Allah aşkına böyle bir ticaret olur mu ya? 300, 20. Bu hırsız bu. Çalmış. Belli. Esnaf da tamam diyor ya aldım diyor. Sonra bana geliyor hava atıyor. Hocam diyor 20 liraya bir teyip almışım diyor. Onunla şimdi bir ilahi dinlerim, bir ilahi dinlerim diyor. Ya hırsız malı bu. Belli sen bunu biliyorsun. Beni ilgilendirmez ki hocam diyor. O yapmış diyor hırsızlığı. Kardeşim bu kadar pahalı bir malı 20 liraya veriyorsa sen bunun hırsız olduğunu biliyorsun. Hırsızlık malı olduğunu bile bile alman, işe ortak olman demektir. Bu demektir, caiz değil. E ne yapayım hocam diyor şimdi bunu. Ne yaparsan yapsa. Belayı yapmadan önce düşünecektin kardeşim. Şimdi adam boyla yukarıdan aşağı iniyor. Aynı bu hırsızlar gibi. 70 lira ver fakire götüreceğim karşılığını verdi. Öğrenci 70 lira borç bularak bu fakire de parayı da verdi. Çocuğun kendisinden 1000 lira daha istemesi üzerine. Bu çakma hırsı da manyak be kardeşim. Adam 70 lirayı bulamıyor. Bu gitmiş 1000 lira daha getir demiş. Şüphelenen üniversite öğrencisi şikayetçi oldu. En son 1000 lirayı duyunca bu kafası atmış, şüphelenmiş. Hemen gitmiş polise. Çakma hazır geldi bana, şikayetçi olmuş. Dini inanç ve duyguları istismar. Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan çocuk Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle yapılması nedeniyle sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık. Dolandırıcılık var, bir de nitelikli var. Dini kullanıyor. Suçundan hapis cezası verdi. Çakma hazır şimdi hapiste. Kurtarsın onu İlyas. Gelsin kurtarsın. Adi adamlar. Allah'ın dinini ceplerini doldurmak için kullanan adi adamlar. Satılmış adamlar. Allah Teala kötüye denk getirmesin kardeşler. Bu bozuk insanlara hidayet nasip etsin. Müslümanları İslam dinini kullanarak kandırmaya çalışanların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin ya muin. Hatimlerimiz var. Dualarımız var. Şu gece için bir duamızı yapalım. Hem kapatalım. Kaç tane hatim var? On dört tane mi? 14. Elhamdülillah. Bir tane de benim olacağım. Kardeşler bu sene çalıştı. Çok şükür. Hocam benim ablamın mutlaka Allah rahmet etsin. Şimdi hepsine dua edeceğiz. Bütün ümmete dua edeceğiz Allah'ın izniyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena. Senin rızan için burada toplandık. Senin huzuruna geldik. Senin peygamberinin ilim meclisinde bulunduk. Allah'ım sen bizlerden hoşnut ve razı ol. Amin. Şu mecliste bulunmamız hürmetine, günahlarımızı bağışla. Amin. Tuttuğumuz oruçlar hürmetine, Ramazan'ın hürmetine, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine, bütün günahlarımızı akla ya Rabbi. Amin. Bizi tezkiye et, bizi temize çıkart Allah'ım. Amin. Nefsimizi temizle, Amin. Aklımızı temizle, Amin. Ruhumuzu temizle. Amin. Bizde kir bırakma Allah'ım. Amin. Dilimizi temizle ya Rabbi. Amin. Yalandan, küfürden, gıybetten, iftiradan bizleri muhafaza et Allah'ım. Amin. Etrafımızı temizle Allah'ım. Amin. Kötü arkadaşlardan bizleri koru ya Rabbi. Amin. Namazdan uzak eden arkadaşlardan bizleri koru ya Rabbi. Amin. Mezhepsiz arkadaşlardan, reformist, yeni din getirmek isteyen sapkınlardan bizleri koru ya Rabbi. Amin. Sapkın hocalardan, dini para karşılığı satan adamlardan bizleri koru ya Rabbi. Amin. Peygamber ve sahabisi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Nasıl dini yaşadılarsa Allah'ım aynı şekilde bize yaşamayı nasip et. Amin. Atamız Osmanlı'yı nasıl dünyaya hakim kıldıysan Allah'ım Peygamberimiz Aleyhisselam hürmetine bize de aynı gücü nasip et. Amin. Onların izinde İslam'ı yaşamayı ve İslam'ın işaretlerini bütün dünyaya ulaştırmayı bizlere nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım bayrama bizi eriştir. Amin. Allah'ım bizi kurbana eriştir. Amin. Allah'ım mahşer gününe vardığımızda bizi orada yalnız kalanlardan etme. Amin. Livai Hamd sancağını Eba Eyyub el Ensari ile beraber, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile beraber, Üstadımız İhramcızade İsmail Hakkı Efendi ile beraber, Peygamberimizin o sancağını kolayca bulmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Yolunu şaşıranlardan etme. Amin. Sıratı gördüğü anda korkudan ayağa kayanlardan etme ya Rabbi. Amin. Dünyanın ne tarafında zalim, zulmü altında ezilen Müslüman kardeşimiz varsa Allah'ım sen hepsinin bu sıkıntılarına son ver. Amin. Huzur içinde yaşamalarını nasip et ya Rabbi. Amin. Bu zalimlere hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. İslam'la tanıştır onları Allah'ım. Amin. Hidayetleri kabil değilse sen onları kahru perişan et ya Rabbi. Amin. Müslümanlara karşı birleşmiş olan bütün Haçlıların burunlarını yerde sürttür ya Rabbi. Amin. Yahudilerin bize kurdukları tuzakları başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın Allah'ım. Bütün tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Allah'ım kabirlerinde yatan bütün Müslüman kardeşlerimizin, ahirete intikal etmiş olan bütün Müslüman kardeşlerimizin kabirlerine pür nur et. Amin. Makamlarını cennet et. Amin. Her kimin kabrinde ateşten azabı varsa Kur'an'ın hürmetine, Ramazan'ın Kadir gecesi hürmetine ya Rabbi azaplarını üzerlerinden kaldır Allah'ım. Amin. Okunmuş olan 15 tane hatmi şerifimiz var. yapılmış olan zikri şeriflerimiz var, ibadetlerimiz var, teravihlerimiz var, sohbetlerimiz var. Allah'ın bütün bunlardan hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem Efendim'den peygamberime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş ne kadar peygamber varsa hepsinin ruhuna ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et, sen ulaştır. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimizin ruhlarına hediye ettik. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün alimlerin, velilerin, ulemanın, meşayihın ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Hasaten özellikle Ramazan'da vefat etmiş olan Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına bu ibadetlerin sevabını hediye ettik. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Sen sevindir bu Müslüman kardeşlerimizi ya Rabbi. Amin. Dünyada kimi kimsesi kalmamış olan, doğudan batıya yer altına ihsan olmuş, kabirlerinde kendilerine bir tek Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa hepsini ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen kabul et. Amin. Sen hepsini ayrı ayrı ulaştır Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.